چی قبول وی را پتا تا علم راکنا یا اللہ اللہ ٹور بدن می گناہ نونا صفا کنا یا اللہ اللہ چی قبول وی را پتا تا علم راکنا یا یا اللہ اللہ تا میرا باکڑا محفوظ نور لشیطان تا میرا باکڑا محفوظ نور لشیطان وہ وجود وہ وجود میرا خورا رب تقوا کنا یا اللہ اللہ ٹول بدن میں گناہ نونا صفا کرا یا اللہ اللہ چی قبول ویرا پتا تا علم راکنا یا اللہ اللہ ٹول بدن میں گناہ نونا صفا کرا یا یا اللہ اللہ چی قبول وی را پتا تا علم راکنا یا اللہ اللہ ٹول بدن میں گناہ نونا صفا کرا یا اللہ اللہ بیا میں خدا دستا پلار کی وہ نصیب وہ نصیب میں زل جلال استا رضا کا یا اللہ اللہ ٹول بدن میں گناہ نونا صفا کا یا اللہ اللہ چی قبول وی را پتا تا علم را یا اللہ اللہ ٹول بدن میں گناہ نونا صفا کرا یا اللہ اللہ تم اخلاص کرا نور لنفس و لشیطان تم اخلاص کرا نور لنفس و لشیطان یا اللہ اللہ چی قبول